नित्य स्वाध्याय प्रवचन में पंचदशी के द्वैत विवेक प्रकरण का 36वां श्लोक उच्चारण। विज्ञानवादो बाह्यार्थ बाह्यार्थ्यादिहेति चेत् नाहिद्याकारमाधातुम् बाह्यस्य अपेक्षितत्वतः विज्ञानवादो बाह्यार्थ बाह्यार्थ्यादिहेति चेत् नाहिद्याकारमाधातुम् बाह्यस्यापेक्षितत्वतः। यहां तक आपने श्रवण किया समन्वय वाद। अब आपको विरोध परिहार बताएंगे। किसी भी सिद्धांत के प्रतिष्ठापन में पहले समन्वय होता है, बाद में विरोधोद्भावन, फिर परिहार। तो यहां तक बताया था आपको जीव सृष्टि, इस सृष्टि। अब ईश्वर के सृष्टि में विरोध उद्भावन कर रहे, फिर परिहार करेंगे। धीमय शिव जगतो बंध हेतु त्वंगिकारे बाह्यार्थ अपलाप अपसिद्धांतापात स्यात् इति संकते। यदि आप सब कुछ, यह जगत जो धीमय है, धीमय बोलते बुद्धिमय है, ऐसा स्वीकार करेंगे और जो धीमय जगत है वही बंधन का हेतु, बंध मतलब सुख दुखादि जो बंधन है उसका हेतु है। तो बाह्यार्थ अपलाप, बाह्यार्थ मतलब जो बाहरी पदार्थ है, उस बाह्य पदार्थ की अपलाप मतलब की हटाना, अस्वीकार करना। ऐसे अपलाप का वाच्यार्थ है हटाना, परिहार लेना, निराकरण करने से अपसिद्धांता पाता, अपसिद्धांत की आपत्ति आ जाएगी। आपका सिद्धांत वेदांत है, जैसे किसी कारीगर को आपने 1 किलो सोना दिया, कहा भाई दीपावली आ रही, बढ़िया सुंदर गणपति लक्ष्मी की मूर्ति बनाना। शुरू किया उसने बनाना गणपति और लक्ष्मी का, अब बनाते बनाते क्या बन गया, बानर। तो क्या बोलेंगे, सोने साहब गड़बड़ कर दिया, कल दीपावली है, कैसे काम चलेगा, वही हो गया। वेदांत सिद्धांत का स्थापन कर रहे थे, पर करते करते पहुंच गए बौद्ध, जो विज्ञानवाद है वहां पहुंच गए। बौद्ध के चार है ना अनुयायी, माध्यमिक विज्ञानवाद, सौत्रांतिक और वैभाषिक। मुख्य माध्यमिक है, इसके बाद विज्ञानवाद, फिर सौत्रांतिक, फिर वैभाषिक। ये चार धाराएं बौद्ध दर्शन की है। तो कहते विज्ञानवाद का प्रसंग हो जाएगा, तब कहते ऐसी बात नहीं। विज्ञानवादो बाह्यर्थ वैयर्थ्या स्यात् इति चेत् न, चेत तक पूर्व पक्ष है श्लोक में, चेत इस ग्रंथ तक पूर्व पक्ष है। विज्ञानवाद क्यों होगा, क्योंकि बाह्यार्थ को आपने व्यर्थ मान लिया। जो बाहर के अर्थ है घटपट आदि, इन अर्थों को आपने व्यर्थ कहा। यदि आप ऐसा मानते हैं तो विज्ञानवाद के सिद्धांत की आपत्ति मतलब प्राप्ति हो जाएगी। आपत्ति का अर्थ प्राप्ति, प्राप्ति हो जाएगी। तब कहते न, ऐसी बात नहीं। हृदि आकार माधातुम बाह्यस्य अपेक्षितत्वतः। विज्ञानवाद बिल्कुल बाह्य पदार्थ को अस्वीकार करता है, पर हम बाह्य पदार्थ को बिल्कुल अस्वीकार नहीं करते, बल्कि मानते कि हृदय मतलब हृदय में मन में आकार प्रकार के आधान के लिए बाह्य पदार्थ अपेक्षित है। पर विज्ञानवाद ऐसा नहीं मानता, वो कहता है कि सब बुद्धि का आकार प्रकार ही है, जो बाहरी जगत है, तो दोनों में अंतर हो गया तो विज्ञानवाद की आपत्ति नहीं आएगी, ये कह दिया। क्योंकि आप जो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी देखते हैं ना, तो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी जो बाह्यार्थ है, वह बाह्यार्थ सर्पाकार के भ्रांति का हेतु है। इतने अंश में हम बाह्यार्थ उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी के सत्ता को स्वीकार करते हैं, और जो विज्ञानवादी बौद्ध वे बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करते, कृष्ण बुद्धि की ही वो प्रतीति है। तो न मतलब नहीं हृदयाकाराधातुम बाह्यस्य अपेक्षितत्वतः। टीका देखी परिहरति न, न स्वतंत्र वाक्य है। यद्यपि मानस प्रपंचस्यैव बंध हेतुत्वं तथापि तद हेतुत्वेन बाह्यार्थस्यापि स्वीकारान् न विज्ञानवाद प्रसंग इति भावः। कहते भाई मानस प्रपंच ही बंधन का हेतु है, मन का प्रपंच बड़ा खतरनाक है, इसीलिए मंत्र जपना पड़ता है। मंत्र जपते ना मन से, पर मनी राम के द्वारा हो तब तो काम बन जाएगा, पर जीव चल रही, वो हाथ भी उंगलियां भी घूम रही हैं, नमः शिवाय हरे नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीते सब चल रहा, पर मनीराम कहीं और है। मतलब मनीराम अपना अलग से मन का सृष्टि रच रहा है, तो फिर उतना फायदा नहीं होगा। होगा तो सही, पर उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख बंधन का हेतु ये मनोमय है, मतलब मनोवृत्तियां हैं। तो यदि हमारी मनोवृत्ति भगवान के नाम का जप करे, श्री योग दर्शन में कहा गया तद जप तदर्थ भावनम, दोनों काम करना है, जब भी करना है उसकी भावना भी करनी है, तब जाके बात बनेगी। तो मानस प्रपंचस्य बंध हेतु तो बंध का हेतु है, फिर भी तद हेतुत्वेन का अर्थ है मानस प्रपंच का हेतु बाह्यार्थ है, जो बाहरी जगत है यह भी मानस प्रपंच का हेतु है। स्वीकारात न विज्ञानवाद प्रसंगति भाव, विज्ञानवाद के प्रसंग की का भाव नहीं होगा, मतलब बिल्कुल बाह्य प्रपंच को हम अस्वीकार नहीं करते। बाह्य प्रपंच भी आपके मनोमय प्रपंच का हेतु है। भाई जिसने जीवन में कभी रसगुल्ला खाया नहीं, उसको देखने के बाद जीभ में पानी आना नहीं, बिल्कुल सही ये बात है, समझे कि नहीं? 100% सत्य है, हर विषय में बात सत्य है। जिसने जीवन में कभी रसमलाई खाई नहीं और अचानक देखा, खूब देखा, हाथ से छुआ भी, तो भी उसके जीभ में पानी नहीं आनी है, हाथ की स्पर्श से आनंद भी नहीं आना है, क्योंकि उसको लगता है क्या चीज है अजीबो गरीब, कभी खाया नहीं ना, एक बार खा लेगा फिर तो दूसरे मिठाई नहीं। तो जो बाह्यार्थ है रसगुल्ला, एक बार खा लिया इसके बाद अब मनोमय बनेगा कि भाई वही मिलना चाहिए, होता है कि नहीं। तो बायार जो रसगुल्ला है वह यदि आपने नहीं खाया, टेस्ट नहीं किया, तो मनोमय रसगुल्ला नहीं बनना है। हाँ, तो वो सब बाजार थे ना, मतलब कि आप इस जन्म में भले ही न उड़े हों पर पक्षी बन के आपने उड़ा, तो सपने में देखते हैं ना कि दो बार हाथ की आकाश में उड़ गए, सपना आता है कि नहीं। इस विषय में उपनिषद में मंत्र है, दृष्टम च श्रुतम च, है ना, श्रुतम च श्रुतम त अनुभूतम त अनुभूतम सर्वम अनुभवती। जो आपने यहां देखा या सुना है, जो नहीं देखा जो नहीं सुना, मतलब जन्मांतर में आपने देखा है सुना अनुभव किया है, पक्षी के समान उड़ा है, तो उसके संस्कार से यहां पर भी वैसे सपने आते हैं कि आप दो बार हाथ ऐसे की आकाश फूट गए, है ना। तो ये सब जन्मांतर के संस्कार से भी स्वप्नादि देखे जाते हैं। यह उस सवाल के जवाब में बताया आचार्य शंकर ने कि जब अंधा व्यक्ति ने कभी रूप का अनुभव किया ही नहीं, तो उसके रूपादि विशेष स्वप्न कैसे होते हैं। तब कहते जन्मांतर के अनुभव से या श्रावणज अनुभव से स्वप्न होते हैं उसको। तो बायार्थ बिल्कुल अस्वीकार नहीं करते, वह भी है कुछ अंश में, वो किस लिए, आकार प्रकार के लिए। ननु न हृद्याकार समर्पणाय बाह्य पदार्थो अपेक्षणीय पूर्व पूर्व मानस प्रपंच संस्कार सेव उत्तरोत्तर मानस प्रपंच हेतुत्व उपपत्ति इत्याशंक्य प्रौढ़वादेन तद अंगीकरोति। प्रौढ़वाद बोलते हैं बलवद स्वीकरणम प्रौढ़वाद, किसी बात को जबरन स्वीकार करना कहना प्रौढ़वाद है। बलवत अनिष्ट स्वीकरणम प्रौढ़वाद, अनिष्ट शब्द भी है, बलवत अनिष्ट स्वीकरणम प्रौढ़वाद होता ना। अप्रौढ़ है, अनिष्ट है, फिर भी स्वीकार कर लिया, उसको कहते प्रौढ़वाद। ननु न हृदयाकार समर्पणाय, पूर्व पक्ष कहता है कि हृदय में मन में आकार प्रकार मतलब आकृतियों के समर्पणाय मतलब बनाने के लिए, बाह्य पदार्थ की अपेक्षा न अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है, तो विज्ञानवाद के सिद्धांत के अनुसार यहां बता रहे, पूर्व पूर्व मानस प्रपंच संस्कार सेवा, जो पहले पहले का मानसिक संस्कार है उस संस्कार को उत्तर उत्तर मानस प्रपंच का हेतु मान लेंगे। जैसे समुद्र में तरंगे उठी तो पूर्व पूर्व तरंग उत्तर तरंग का हेतु है, बीच में तरंग उठी वह दूसरे को दूसरा तीसरे को चौथे को पांचवें को धीरे धीरे किनारे तक तरंगे पहुंच जाती, लहर उठती ना बीच से, इस तरह से ऐसे ही पूर्व पूर्व संस्कार उत्तर संस्कार का जनक बन जाएगा। तो अलग से आपको बाह्य पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है, ऐसी आशंका किया, इस बात को इनकार नहीं किया, प्रौढ़वाद न तदंगी करो कि प्रौढ़वाद से स्वीकार कर लिया। वैयर्थ्यम अस्तु वा बाह्यम न वारयितु मीस्महे प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति स्थितिः वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्यम् न वारयितु मीस्महे प्रयोजनम अपेक्षन्ते न मानानीति स्थिति। व्यर्थम अस्तुवा बाह्यम, सिद्धांत ने का मान लो व्यर्थ है तो है, क्या फर्क पड़ता। मतलब कि जब हमारे दृष्टि में ब्रह्मातिरिक्त पूरा प्रपंच मिथ्या है, सर्व मिथ्या, जब ब्रह्म को छोड़कर सब मिथ्या ही है, मिथ्या मतलब सबका उत्तर सही, पर अपना उत्तर कैसा हो, तो जो मन मस्तिष्क से हो नहीं, जो शास्त्र प्रमाण पर आधारित हो, समझे ना। देखो मिथ्या बोलते हैं पारमार्थिक से भिन्न हो, सद से भिन्न हो। पारमार्थिक क्या, त्रैकाल्य अबाध्यत्वम पारमार्थिकत्वम, जो पारमार्थिक सत्ता से भिन्न हो सब मिथ्या। परमार्थिक क्या है, तो त्रैकाल्य अबाध्यत्वम, जिसका तीनों काल में बाध न हो, जैसे घटालो शरीर है तो हमारे शरीर का एक काल में बाध हो जाएगा, एक देश में बाध हो जाएगा, या बढ़िया पहुंच जाओ हिमालय तो वहां शरीर विकृत हो गया, बाध हो गया ना। इतना ही नहीं, बचपना का बाध हुआ जवानी से, जवानी का बाध होता बुढ़ापा से, बुढ़ापा का बाद कौन, मौत, शरीर का बाद हो गया। पर जो आत्मा है, जो बचपना में थी वही जवानी में, वही बुढ़ापे में, आप कहते ना बचपन में खूब खेलते थे, अब तो जरा लाठी छड़ी लेकर चलनी पड़ती, संभल के चलनी पड़ती। तो जो आत्मा वही है, वही आत्मा कह रही कि बचपना में खूब दौड़ते थे, अब तो चलना भी मुझे भारी पड़ रहा। तो शरीर का बाद हुआ आत्मा का नहीं, तो आत्मा तीनों काल में एक जैसी कभी बाद नहीं होता, उसी का नाम पारमार्थिक। तो देखो व्यवहार में, विधान व्यवहार में घट रहा कि नहीं, परम व्यवहार एक परम वैज्ञानिक है वेदांत। वेदांत कहता है कि भाई एक ऐसी चीज है जिसका कभी भी किसी भी काल में, देश में, अवस्था से, व्यवस्था से बाध नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वह तो परमार्थ है, वास्तविक है, वो सच्ची चीज है। और जिसका देश, काल, अवस्था, व्यवस्था से परिवर्तन हो, वह क्या है, अनात्मा है। सबसे प्यारा शरीर है, इस शरीर का भी अवस्था से बाध हो जाता है, अमीरी अवस्था, गरीबी अवस्था, बाध होता है कि नहीं, देश से, काल से, अवस्था से, व्यवस्था से बाध होता है। पर अवस्था, व्यवस्था, देश, काल में भी वही आत्मा रहती, भाई जो पहले मोदी साहब थे, जो उनकी आत्मा थे, वह आज भी वही आत्मा, ऐसा थोड़ा आत्मा बदल गई, आत्मा तो ही रहेगी है, शरीर बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, सब बदलेगा, उपाधि बदलेगी। तो यह जो पारमार्थिक, मतलब त्रैकाल्य अबाध्यत्वम पारमार्थिकत्वम, उससे भिन्न का नाम है मिथ्या। मिथ्या पे या वो झूठा नहीं समझ लेना, झूठा झूठा मिथ्या का अर्थ नहीं, ये मिथ्या कर झूठा हो जाए तो साधन चतुष्ट की अपेक्षा ही नहीं होगी। साधन चतुष्ट है ना, उसमें सत्य भी आता है, तो साधन चतुष्ट यम नियम आदि की अपेक्षा नहीं होगी यदि आप मिथ्या शब्द का झूठा कर दें कि सब झूठा ही प्रपंच है, तो कितनी झूठ बोलो दिन में क्या फर्क पड़ना है, सब बात नहीं चलेगा। हाँ, ये भी कर सकते, उलट दिया आपने, सरस्वती माता ने मोहर लगा दिया, उलट दिया आपने। त्रैकाल्य अबाध, तीनों काल में बाध न हो, उसका नाम पारमार्थिक, उससे भिन्न का नाम मिथ्या, उससे भिन्न का नाम मिथ्या है। तो सब कुछ मिथ्या है, तो व्यर्थ हो तो क्या फर्क पड़ता, बाह्य पदार्थ जब मिथ्या ही है तो व्यर्थ हो जाए तो हो जाए, भाई आप चाहे कितना संभाल के रखो संसार को, इस तरह हूं मुट्ठी पकड़ के, एक दिन संसार तो बिल्कुल आपसे जुदा हो जाएगा, छिन जाएगा, और कोई पूछने वाला भी नहीं। आज के हजार वर्ष पहले भी मुंबई में होंगे, हमारे सगे संबंधी भी होंगे, सबके होंगे कि नहीं होंगे, पर कोई किसी का नाम भी नहीं जानता, स्वरूप भी नहीं जानता, आकृति प्रकृति भी नहीं जानता, बस दो तीन पीढ़ी चार पीढ़ी तक की तो नाम जानते हैं, सात पीढ़ी मान लो, सात पीढ़ी तो कम होगा, सात का तो मुश्किल है, चार तक पांच तक नाम याद रहता, बाद में सब भूल जाता। जब सब कुछ मिथ्या ही है तो व्यर्थ हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं, यही पंक्ति लिख रहे हैं, व्यर्थ मस्तुवा बाह्यम न वारयितुम तो इसमय, हम उसको निराकरण करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयोजनम अपेक्षन्ते न मानान ही स्थिति, एक सामान्य नियम है, मानाधीन में सिद्धि और मैं सिद्धि लक्षणात, सामान्य नियम है, प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करना है तो प्रमाण से सिद्ध करते हैं। प्रमाण मतलब जानते हैं, प्रमाण मतलब प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि, अभी वस्तु है ब्रह्मास्मि माला, तो ब्रह्मास्मि माला है, अब ये माला को बनाने वाले कौन है, प्रेमपुरी से प्रकाशित है हमारे हरिलाल भगवान देश वाला, तब इसको परीक्षण कैसे करेंगे, प्रमाण से, कौन सा प्रमाण, तो शास्त्र प्रमाण, व्यवहारिक वस्तु के लिए चाक्षुष प्रमाण है, श्रावण प्रमाण है, भाई हमने आंख से देखी ऐसी बात है, परंतु इस पुस्तक को प्रमाणित करने के लिए शास्त्र की कसौटी पर कसेंगे, वेद की कसौटी पर कसेंगे, तो प्रमाण से प्रमेय मतलब विषय, विषय की सिद्धि होती है, तो मानाधीन मेय सिद्धि, मेय की सिद्धि, विषय की सिद्धि, और मेय सिद्धि लक्षणात, लक्षण से सिद्ध होता है, ये क्या चीज है, वही बात यहां लिख रहे हैं कि प्रयोजन अपेक्षा प्रमाण की नहीं करता है, प्रयोजनम अपेक्षन्ते न मानानी, प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता है। तरह जैसे मान लो आपको पानी पीना है, भोजन करना है, आपका हो गया प्रयोजन, ये जो प्रयोजन है ना वो किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, भई आपको भूख लगा है, प्यास लगी है, कितना लगा है इसमें किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होता, और स्वयं प्रत्यक्ष मुझे भूख लगी, जोर से प्यास लगी है, तो प्रमाण की अपेक्षा प्रयोजन को नहीं होता, बल्कि प्रमाण से हम विषय को सिद्ध करते हैं कि सच्ची है कि झूठी है, ये बात दिख रहे। तरी विज्ञानवादात को भेद इतिताह, विज्ञानवाद से क्या अंतर है आपके वेदांत में, तब कहते हैं विज्ञानवादिनों बाह्यार्थ में अपलपंती, विज्ञानवादी बौद्ध लोग बाह्य पदार्थ का अपलाप करते हैं, मतलब निराकरण, अपलाप करते निराकरण करते, तिरस्कार करते, वयमनता हम ऐसा नहीं करते हैं, हाँ तिरस्कार हटाना, वयमन तथा हम ऐसा नहीं करते, इति अयमे भेद, यही भेद है इत्यर्थ। प्रयोजन शून्यत्वात् अभ्युपगमोपि अयुक्त इत्याशंक्या, कोई प्रयोजन न होने से स्वीकार करना भी अयुक्त ही है, ठीक नहीं है, ऐसी आशंका करके बता रहे कि भाई देखो मानाधीना वस्तु सिद्धि, प्रमाण के अधीन तो वस्तु की सिद्धि है, किसी प्रमाण से किसी वस्तु की पदार्थ की सिद्धि करते हैं, ना प्रयोजनाधीन, प्रयोजन के अधीन नहीं है। प्रयोजन बोलते हैं जो आपको बहुत अधिक इष्टतम होता है ना, उसका नाम प्रयोजन है, जिस आपका इष्टतमम है मोक्ष है ना, कर्मकांडी का इष्टतम है स्वर्ग, और कामी व्यक्ति गईष्ठ है धन दौलत इच्छा की पूर्ति। तो सबका प्रयोजन भिन्न भिन्न है, तो प्रयोजन के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। अब प्रमाण की अपेक्षा कुल वस्तु की सिद्धि के लिए है कि वस्तु ये सही है कि गलत है, ऐसा है कि वैसा है, उसको प्रमाण से जानते हैं। अब दूध है वस्तु, तो आपको दूध चाहिए, दूध पीना है, इस प्रयोजन के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं। हाँ, अब दूध वस्तु है वो असली कि नकली, इसको प्रमाण चाहिए। परीक्षण कहे कितना मिलावट है पानी का या पानी मिलावट नहीं, इसके लिए प्रमाण अपेक्षित है, पर आपके प्रयोजन के लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, यह बात बता रहे हैं। न प्रयोजनाधीना मान सिद्धस्य प्रयोजन शून्यत्वमात्रेण असत्वस्य लौकिकैर वादिभिर अनभिवगमात इति भावः। प्रमाण से सिद्ध, प्रयोजन से शून्यत्व मात्र से जो असत्व है, लौकिकवादी के द्वारा वह अस्वीकार है, मतलब स्वीकार नहीं है, ये कह रहे हैं। ये व्यवहारिक बात बताए, कोई नई चीज नहीं भाई। प्रमाण से सिद्ध कोई चीज है, क्या सिद्ध? आत्मा। आत्मा आगमिक प्रमाण सिद्ध है, आगम से तर्क युक्ति से सिद्ध है कि बाह्य प्रपंच मिथ्या है। शास्त्र मनोमय प्रपंच ही सुख दुख का कारण है, ये बात जब प्रमाण से युक्ति से तर्क से सिद्ध है तो इसके लिए प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है। प्रयोजन मतलब कि अपनी इच्छा की जो पूर्ति है उसकी अपेक्षा नहीं है, जो प्रमेय सिद्ध हो चुका है। तो प्रयोजन से शून्य होने से, इसे मान लो अब एक उल्लू है, समझो उल्लू, ऐसे समझो दृष्टांत को, तो उल्लू का कोई प्रयोजन सूर्य से नहीं, रोशनी से नहीं है। उल्लू का सारा काम चलता अंधेरे में, समझे कि नहीं? इस पंक्ति को लगाने के लिए सारा काम नक्तनचरी जो प्राणी उल्लू आदि हैं उनका रात में होता है। अब उन्होंने मीटिंग की कि भाई फला जगह हम गए थे तो आपस में कौवे बात कर रहे थे कि बड़ा भारी कोई सूर्य होता है, उसकी रोशनी ही रोशनी, उजेला ही उजेला। तो सबने कहा कि भाई देख, तूने जो कौवे की बात सुनी वो गलत, हम बूढ़े हो गए, कभी हमने सूर्य को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो प्रस्ताव क्या पास कर दिया, उल्लू नामक कोई चीज होता ही नहीं, क्योंकि उल्लू हाँ सूर्य नामक कोई चीज होता नहीं, तो उल्लू का जो प्रस्ताव है वह प्रमाणिक नहीं होगा, क्योंकि उल्लू का कोई प्रयोजन सूर्य से है ही नहीं। भाई उसका सारा कारोबार धंधा व्यापार खाना पीना सोना सब अंधेरे में होता, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही जो मोक्ष है, ये मनो में प्रपंच है, ये सुख दुख का कारण है, ये बात जब प्रमाण से सिद्ध हो चुकी कि यह जो आपका मनोमय प्रपंच सुख दुख का कारण है, ये बात प्रमाण से तर्क युक्ति से सिद्ध हो चुकी, तब किसी का प्रयोजन नहीं है इतने कहने से आप इसकी सत्ता को, मान्यता को, सिद्धांत को अपलाप नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते हैं। इसमें दृष्टांत दिया। अब संसारी लोग हैं, उनका प्रयोजन है नहीं स्वाध्याय सत्संग से, ब्रह्म से, जीव ब्रह्म कह किसे, तो उनके प्रयोजन न होने से इस वस्तु का अभाव नहीं हो जाएगा भाई। उनके प्रयोजन न होने से जो प्रमाण से सिद्ध आत्म वस्तु है उस वस्तु का अभाव नहीं होगा, इसमें ये बात पंक्ति लिखी, शर्त में लिखा है, समझे ना? तो विज्ञानवाद का अलग है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो उसके कारण से इस सिद्धांत का अपलाप आप नहीं कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, लिख रखा ना कि मान सिद्ध मतलब प्रमाण से सिद्ध जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का प्रयोजन से शून्य होने से, जैसे लोग बोलते हैं ना भाई हमसे क्या लेना देना, जीव ब्रह्म का ऐके करो चाहे ना करो, इससे क्या लेना देना, इस प्रयोजन से शून्य होने से असत मल्ल की सत्ता का भाव लौकिकवादियों के द्वारा जो अस्वीकृति है उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि संसार के जो प्राणी है उनको तो अपना प्रयोजन पूरा करना है, पर वेदांत उनके प्रयोजन को भी सिद्ध करता है। पर एक ना समझी है कि भाई वेदांत से तो अपना व्यापार नहीं चलेगा, काम धंधा नहीं चलेगा, रोजगार नहीं बढ़ने वाला, अधिक पैसे नहीं मिलने वाला, तो हमारे काम की चीज नहीं। ये जो है ना, जो सोच है ये भ्रांत सोच है। भाई वेदांत का संस्कार होगा, अध्यात्म का संस्कार होगा, तो आपके लाखों करोड़ों धन का बचाव होगा। आप धन ही चाहते ना, ठीक है, आपको ब्रह्म नहीं चाहिए, आप धन चाहते, सुख शांति चाहते, आनंद चाहते, आपसी प्रेम चाहते, भाईचारा तो चाहते ना, कम से कम सुख शांति चाहते। तो वेदांत का चिंतन होगा तो आप समझो कि अपने धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो धन का बचाव हुआ कि नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ जो मन में टेंशन होता, विक्षेप होता, उस टेंशन विक्षेप के होने से हजारों प्रकार के बीमारियों को आपने निमंत्रण दे दिया। जब आपने निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूं और सब स्वप्नवत है, तो टेंशन मुक्त हो गए, तो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो लाखों रुपए बच गया कि नहीं बच गया, सोचो, बीमारी से बच गया। अच्छा, नियम बना लिया आपने कि 7:30 यहां पहुंचना है, तो अपने आप जल्दी सोना पड़ेगा, फिर जल्दी आंख भी खुलेगी, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहा, तो जो लाखों रुपए जो दवाई में जाते बच जाएंगे ना। अब डॉक्टर साहब कहेंगे हमारा तो धंधा, हमारे मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर मुकेश बोलते महाराज रामदेव के कारण से हमारा तो व्यापारी दुकान ही मंद पड़ गई। हमने कहा भाई आपके मंद पड़ गई पर लाखों को फायदा तो हुआ। बोले फायदा तो हुआ पर मरीज कमा रहे, जब से योगा शुरू हो गया ना, योगा प्राणायाम, बीमार नहीं पड़ते, लोग आते ही नहीं। तो संसार है, एक को फायदा तो एक को नुकसान। भाई योग से, संयम से, साधना से समाज को फायदा, तो डॉक्टर और वकील दोनों का नुकसान। भी झगड़ा नहीं होंगे तो जो है ना केस मुकदमा नहीं होगा तो वकील क्या करेगा, मार काट नहीं होगा तो दवाई नहीं चलेगी। तो ये संसार है, इसी का नाम संसार। तो जो चीज सिद्ध है प्रमाण से, क्या सिद्ध है कि सुख दुख का कारण मनोमय मनोवृत्ति है। अब कोई कहे कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, इतने कहने मात्र से इस सिद्धांत का आप अपलाप नहीं कर सकते हैं। यह काया मानस द्वैतस्यैव बंध हेतुत्वे तस्य मनोनिरोधात्मक योगे नैव निवृत्ति संभवात् ब्रह्मज्ञानस्य बंध निवर्तकत्वविभगमो विरुद्धेति इति संकते। कहते कि मानस जो द्वैत है, द्वैत दो है, ईश्वर कृत द्वैत है और दूसरा है मानस द्वैत। ये जहां पर आप सुनते हैं ना प्रश्न बार बार ईष्णात्रय त्याग, वहां भी जैविक ईष्णात्रय का त्याग है, पुत्रेषणा लोकेषणा वित्तेषणा बोलते ना, इसको त्याग करके अपने मन को वेदांत चिंतन लगाना चाहिए। तो वहां भी द्वैत जो त्याग बताया वह जैविक द्वैत है, जो जीवात्मा ने एक मानसिक द्वैत खड़ी कर ली उस ऐषणा के त्यागने को बताया। ईश्वर के द्वैत को आपने बनाया नहीं तो आपको त्यागने का अधिकार नहीं, त्याग भी सकते नहीं, जहां जाएंगे वहां रहेगा। ये सबसे बड़ा द्वैत तुम्हारा शरीर है, जहां जाएंगे साथ जाएगा, सृष्टि है, उसको त्यागने की जरूरत नहीं है। मानस द्वैतस्य बंध हेतुत्व है तस् मनो निरोधात्मक योगे नैव। कोई योगी आ गया, बोला कि भाई मानस द्वैत ही सुख दुख का कारण है, तो बढ़िया योगा करो, आसन करो, प्राणायाम करो, मन शांत हो जाएगा। इतना वेदांत पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। शारीरिक रोग है तो एक गोली लो आराम हो गया, इसके लिए इतना चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। निवृत्ति संभवात, तो ब्रह्म ज्ञान बंधन का निवर्तक है, ऐसा स्वीकृति विरुद्ध हो जाएगी, ऐसी कोई आशंका करता है तब का ऐसी बात नहीं। योगाभ्यास के द्वारा, दवाई के द्वारा, संयम के द्वारा थोड़े समय के लिए रोग से छुटकारा हो जाएगा। हाँ, मैं उत्तर दे रहे हैं। किसी ने शंका किया कि भाई जब आपके सिद्धांत से मानस द्वैत थी, बंधन में डालने वाला है, सुख दुख देने वाला है, तो मन का निरोध तो हम योगाभ्यास से कर लेंगे, जब से कर लेंगे, स्वयं साधना से कर लेंगे, विपश्यना से कर लेंगे, समझे कि नहीं, उपवास से कर लेंगे। वेदांत का चिंतन बहुत ऊपर का, उपवास कर लेंगे 10-20 दिन, अब मन अपने आप शांत हो जाएगा, सारा खटपट मिट गया। तो कहते हैं सिद्धांत है, यत कृतकम तत अनित्यम, जो कृतक होता अनित्य होता है। उपवास से मनो निरोध कर लेंगे, योगाभ्यास हो जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा, ध्यान हो तो जाएगा, वो तात्कालिक होगा, थोड़े समय के लिए होगा। जैसे एक बच्चा बहुत चंचल है, शरारती है, आप उसको कमरे बंद करके बाहर से ताला लगा दिया, पुस्तक रख दिया, कहा तुम्हें 12 घंटे हिलना नहीं, परीक्षा सर पर है। अब भय के मारे तो पुस्तक तो हाथ में रखेगा, चारों तरफ देखेगा, जैसे देखा कोई नहीं, कहीं न कहीं से तुरंत बाहर भाग जाएगा। पर एक ऐसा बालक जिसको पढ़ाई के विषय में समझ आ गई है, चाहे ताला बंद करो चाहे ना करो, आप रहो चाहे ना रहो, वो पढ़ता रहेगा। दोनों मंत्र है कि नहीं? एक तो जबरन सब आपने खिड़की दरवाजा ताला बंद किया तब पढ़ रहा, भय के मारे पढ़ रहा है। तो योगाभ्यास से, उपवास से, विपश्यना से, इससे क्या होता है, जबरन आपने आंख नाक कान को बंद करके मन को शांत किया। जहां आंख नाक कान खोलेंगे ना, मणिराम तुरंत बाहर सपाट भागेगा। ऐसे उपवास से तब तक तो मन शांत ठंडा है, जहां आप नन ग्रहण करना शुरू किया वहां मन तुरंत चंचल हो जाता है। इसलिए तात्कालिक है यह जो उपाय है, तात्कालिक है, स्थायी नहीं है। पर ब्रह्म ज्ञान से स्थायी हो जाता है। जैसे बच्चे को ज्ञान हो गया कि पढ़ने से ज्ञान होता है, नौकरी मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, तो चाहे आप कमरे के अंदर ताला लगाओ न लगाओ, वो जहां भी रहेगा पढ़ता रहेगा। ऐसे ही जिसको ज्ञान हो गया कि आत्मा क्या अनात्मा क्या, वह सुख दुख से परे हो जाएगा, ये कह रहे। उत्तर बढ़िया दिया ना। ध्यान वेदांत का भी है और योग का भी है, विपश्यना का भी है, दोनों मंत्र है। उनका तो शरारती बच्चे को कमरे बंद करके बस 4-10 घंटा बैठना दे कमरे में, उसके समान है। कमरा खुला के बस चारों तरफ खटपट शुरू कर देगा। पर वेदांत का ध्यान समाधि है, चिन्मय है। योग का जड़मय है, जाड्य। योग का, विपश्यना का, बौद्ध का, इन सब का जड़ ध्यान है, जड़ात्मक है। और आपका चिन्मय ध्यान है, चेतना बनी रहती, विवेक बना रहता। उच्चारण कर ले। बंधश्चेत् मानस द्वैतम् तन्निरोधेन साम्यते अभ्यसेद योगमेवातो ब्रह्म ज्ञानेन किं वद। बंधश्चेत् मानस द्वैतम् तन्निरोधेन साम्यति। अभ्यसेद योगमेवातौ ब्रह्मज्ञानेन किं वद। जो आपने शंका श्रवण किया वही लिखा श्लोक से। मानस द्वैत से चेत यदि बंधन होता है, चेत का अर्थ यदि, मानस द्वैत बंध से बंधन होता है, तन निरोधन साम्यति, मन के निरोध से शांत हो जाएगा। अभ्यसेत योग मेवा तो योगाभ्यास करो, प्राणायाम करो। ब्रह्म ज्ञान से क्या लेना देना इतना कठिन, ऐसा किसी शंका किया। देखो योगेन किम द्वैतुप समह तात्कालिक उच्यते आत्यांतिको वा इति विकल्पे आद्यम अंगीकृत्य द्वितीयम दूषयते। योग से द्वैत का उपशमन तात्कालिक होता है या आत्यंतिक। तात्कालिक को तो स्वीकार कर लिया विकल्प, आद्यम अंगीकृत्य द्वितीय दूसरा मतलब आत्यंतिक का खंडन करते, योगाभ्यास से, विपश्चना से, उपवास से, ये आत्यंतिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। देखिए जब तक उपवास तब तक मन शांत, उपवास कारण है, उपवास तोड़ा मन फिर चंचल हो जाएगा। परंतु ब्रह्म ज्ञान ऐसा नहीं, यहां तो आपकी आंखें खुल जाती है कि संसार ये अनात्मा है, ये संसार परिवर्तनशील है, एक आत्मा सत्य है। जैसे किसी ने जान लिया कि वास्तव में ये रस्सी है, ऐसा ज्ञान होने के बाद सांप की भ्रांति मिट जाएगी। रस्सी में सांप वैसा ही दिखाई पड़ेगा, पर भ्रांति नष्ट होने के बाद अब उसको हंसी आएगा कि देखो कैसी कैसा दिखाई दे रहा सांप की तरह। और एक आदमी डर के मारे उधर जाना ही नहीं, वो सांप का नगर है, सांप का इलाका है, बिल्कुल जाना नहीं, ऐसा उसने निश्चय किया। और धोखे से कहीं बाजू में गया और रस्सी पड़ी तो फिर वहां सीधा मर जाएगा। अरे राम राम, वहां से बचा वो सांप यहां उड़कर आ गया, हो जाएगा ना। तो विपश्चना से, उपवास से, योगाभ्यास से, है ना, योग के ध्यान से तात्कालिक लाभ तो हो जाएगा, आत्यंतिक नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं, संसार के स्वरूप को समझा नहीं। दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर हो गया। तो यह जो वेदांत है यह आपको आत्यंतिक मानस द्वैत का निवर्तन करता है, और जो साधन है वो तात्कालिक करते, थोड़े समय के लिए कर देते। अब भूख प्यास लग गई तो भूख प्यास की निवृत्ति भोजन से। आप चाय पियोगे तो थोड़े देर के लिए शांति हो जाएगी, भाई चाय पी लिया, थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा सा नमकीन खा लिया, तो चलो 24 घंटा या दो दिन तक जैसे तैसे तो काम तो चल जाएगा। वो काम चलाना है, भाई भोजन नहीं मिल रहा तो बिस्कुट खा लिया, थोड़ा सा नमकीन खा लिया, थोड़ा चाय पी लिया, थोड़ा चुरमुरा क्या बोलते खा लिया, परंतु वो भूख को खाली दबाना है। जब तक बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं। ऐसे ही यह जो है ना आपका उपवास आदि योगाभ्यास आदि से तात्कालिक छुटकारा मिलता, आत्यंतिक छुटकारा तो आपको ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।